أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, Nazım Hazretleri buyuruyor. Yüsellil kalbe kel büşra bi ravhin ve yuhyir ruha kel maiz zülali. Yüselli, teselli eder, rahatlatır. Neyi? El kalbe. O tevhid ehlinin kalbini rahatlatır. Kel büşra, müjde gibi rahatlatır. Bir ravhin, rahatlıkla. Rahatlık vererek kalbe bir teselli verir. Kalp rahatlar yani. Tamam. Bir ravhin, ravhin, rahatlık. Rahatlıkla kalbi ne yapar? Teselli eder. Yani bu nazım öyle bir nazımdır ki bunu okuyan kişi, bunun gönlü rahatlar. Kel buşra, müjde gibi. Nasıl müjde gelen bir adam rahatlar müjdeyi duyduğu zaman. Bu kasideyi okuyan yani. Yekulul abdu fi bedil emali diye başlayan bu akaid kasidesini okuyan adamın gönlü böyle rahata erer. Ve yuhyi ve diriltir. Neyi? Erruha. Ruhu diriltir bu nazım. Hâden nazmu yani. Bu nazım hayat verir. Erruha. O ruha hayat verir. Kelme-i zülali. Tatlı su gibi. Anlaşıldı. El muradu hünâ bil kalbi. Kalb ile murat burada nedir? Eşşeklü es-sanavberiyyü. Eşşeklü şekildir. Tamam, öyle şekil ki es-sanavberiyyü çam kozaları gibi. Tamam. Yani et parçası olan kalp yani kastediliyor. O rahatlar yani. Huzur bulur, gönül rahatlar. La değil el-latifetül kaimetü bihi. O kalb ile kaim olan latife değil yani. Sır. O değil. Ve-i o nedir? Kalpte kaim olan latifeye ne deniyor? El-basiret. Ona basiret deniyor. Basiret. Basiret değil yani gönlün kendisi kastediyor. Kalp yani. Bu bizim şu bedenimizde bulunan kalp. Bu kasideyi okudu mu rahatlar yani. Alâ mâ kâlehu İbn-i Cemaat'e. İbn-i Cemaat'in dediği. O demiş ki sanavberi şeklindeki et parçası değil. Halbuki hadislerde de geliyor da. Diyor ki inne fil cesedi le mudgaten. Bedende bir et parçası vardır. İzâ salahat salahal cesedü külluhu. O salih oldu mu, düzgün oldu mu, bütün beden düzgün olur. Ve izâ fesedet fesedel cesedü külluhu. O bozuldu mu, bütün beden bozulur. Elâ ve hiyel kalbu. O işte o et parçası kalptir. Çam kozalağı şeklinde olan kalptir. Yoksa orada kaim olan latife. Yani basiret değildir. Alâ mâ kâlehu İbn-i Cemaat. İbn-i Cemaat'in dediği gibi ki velâ yakfa bu'duhu. Bunun uzak olduğu gizli değildir. Velâ yakfa gizli kalmaz bu'duhu. Bu tevilin uzak olduğu yani. Tamam. Fî hâzel mahalli. Bu mahalde böyle bir tevilin uzak bir tevil olduğu da gizli değildir. Fe inne tesliyetehu. Kalbin teselli edilmesi. Feinne tesliyetu sella yuselli tesliye. Kalbin rahatlatılması nedir? Tefricuhu o kalbin tefric edilmesidir. Yani tefrihuhu. Onun rahatla tefric ne demek? Ferç rahatlatmak, genişletmek. Tefrihuhu bazı nüshalarda tefrih diye gelmiş. Bazı nüshalarda tefricuhu. Senin nüshanda ne? Tefricuhu. Tefricuhu ferç o da yani ferraca yüferru tefric bir şeyi rahatlatmak, yolunu açmak yani. Gönlü genişletmek, tefrih de rahatlatmak zaten. Ferraha yüferrihu tefrih. Tefrihuhu ev tefricuhu anı hemmin kederden, üzüntüden kalbi rahatlatmak ki nezele bihi kalbe geldi. Kalbe inmiş, gelmiş olan kederden kalbi rahatlatmak. Vel buşra, buşra nedir? El bişaratü müjdelenmek, müjde almak. bil hayri bil haberi haberle müjdelenme. Öyle haber ki eserri sevindiren bir haberle müjde. Sana müjde geldiği zaman Buşra deniyor. Ya Buşra, müjdeli bir haber. Tamam mı? Sevindirici bir haber ile müjdelenme. Liennehu, çünkü niye buna Buşra dediler? Liennehu çünkü şu an tetegayyeru değişir el beşaratü, deri değişir yani yüzün cildi değişir bihi, bu sevindirici haber sebebiyle. Sevinç veren haberi duymakta insanın yüzünün derisi ne yapar? Değişikliğe uğrar. Böyle bir gülümseme gelir. Beşaşet gelir yani yüzüne. Değil mi? Ve ravhu, ravh kelimesi bi fethi ra, İran'ın fethasıyla er rahatü, rahat demektir. Ve huve o, ravh lafzı mürtebiyatun yani müteallikun, taalluk edicidir. Bir yüselli, yüselli fiiline taalluk ediyor. Vel mana, mana şudur. La yenalu, nail olmaz, gelmez. El kalbe, kalbe nail olmaz. Yani kalbi rahatlatıyor. Kalbe gelmez. Meşakkatun ve te'abun. Yorgunluk, eziyet, zahmet, sıkıntı kalbe gelmez. Bel bilakis, bilakis yahsulu, hasıl olur. Lehu, kalp için rahatun ve tarabun. Rahatun, rahat hasıl olur. Ve tarabun, neşe. Rahat ve neşe meydana gelir. Yani dinlediği zaman neşelenir insan. Hoşuna gider, rahatlar. Niçin? Likevni mebnahu, o nazmın, nazım bu şiirin lafzı olduğu için nazmen bahiran, eşsiz bir nazım. Güzel bir nazım. Ve ma'nahu, bu nazmın manası da teammen zahiran. Tam ve zahir, açık yani, anlaşılır. Fazla tefsire ihtiyacı olmayan bir açıklıktadır yani. Manası rahat, ne yapılıyor? Lafızlarında anlaşılıyor. Peki ve ruhu, orada bir de ruh lafzı geçti. Bir dammi, damme ile cevherun, o bir cevherdir ki nurani, nurani bir cevher, nurani bir madde, bir şeydir. Lehu, onun için vardır sereyanun, sirayet etme vardır. Fil bedeni, insanın bedenine sirayet etmesi vardır. Ne gibi? Kesereyani ma il verdi, gül suyunun sereyan etmesi, girmesi gibi, bulunması gibi. Nerede? Fil verdi, gülde. Gülün içinde gül suyu var mı? Var. Gül suyu var orada. Gülün içindeki gül suyunun bulunması gibi o ruh da insanın bedenini ne yapıyor? Sirayet ediyor. Öyle giriyor yani. Kema kâlehu, onu söylediği gibi İbn-i Cemaat'e, İbn-i Cemaat böyle söylemiş ve cemaatün âkharun ve başka ulemadan diğer kimseler de böyle söylemişler. Ve zülalu, zülal kelimesi bir zammi zayi, zanın zammesiyle elma'ul azbu, tatlı su demektir. Es-safi, duru, ellezî la yuhalituhu şey'ün, onun içine bir şey karışmamış. İçine bir şey karışmamış, halis su demektir. Vel ma'na, beytin manası şudur. Ve yekûnü, olur hâzen nazmu, bu nazım. Bu yakulul abdu fi bed'il emali li tevhidin bi nazmin kelle ali diye başlayan bu nazım olur. Sebeben, sebep olur li hayati ruhi, ruhun yaşaması için hayat olur. Ve huve, o sebep nedir? Yani ruhun yaşamasının sebebi, ve huve o el ilmu, el ilmu ilimdir. Bilim, bilgi sahibi olmaktır. An mevtil cehli. Cehalet hastalığından ilim sahibi olmaktır. Yani kurtuluştur yani. Yani ruhun hayatı için sebep olur ne demek? Çünkü bu nazım bir ilimdir. Bilgi sahibi olmaktır. Neyden kurtulma? Neyin ilmini yapıyorsun? An mevtil cehli. Ölüm. Yani cehalet hasta ölümünden, cahillik ölümünden bilgi sahibi olmaktır yani. Tamam mı? Kalbin ölmez. Kema, Nitekim enne zülale tatlı su da sebebun sebeptir. Libekai men bakiye bihi libekai men o kimsenin kalması yaşaması için ki bakiye bihi onun için kalmış ramakun fil hali o anda ramak kalmış yani ne demek hayatın kalıntısı hayatın son noktası kalmış son raddeye varmış adam ölecek ölme anında bundan bir kimseye su verildiği zaman ne yapıyor bir anda hemen canlanıyor yani onun gibi tamam mı evet peki ölüm anında bulunan kimsenin kalması için tatlı suyun sebep olması gibi, onun yaşamına sebep olması gibi ölüm hastalığına düşecek kimseyi de bu nazım ne yapıyor? İlim sayesinde o cehalet ölümünden onu kurtarıyor. Bi hükmil melikil müteal, yüce Allah'ın şanı yüce olan Allah'ın hükmüyle. Yoksa yani İnsan o suyu içmekle hoş hayatta kalmıyor da bi hükmil melikil müteal yüce olan ve her şeyin sahibi olan Allah'ın hükmüyle o tatlı su ne yapıyor? İnsanı hayata bağlıyor. Bu nazım da işte insanı ne yapıyor? İlim sahibi ediyor. Cehalet ölümünden cehalet üzere ölümden insanı ne yapıyor? Kurtarıyor. Evet, insanın yaşaması için bir sebeptir. Yani bu bir ilimdir. Peki insanın yani bu ilim sayesinde ne oluyor? Kurtuluyor yani insan. Neyden kurtuluyor? An mevtil cehl yani. Ölüm hastalığından kurtulur. Nasıl? Kema enne zülale. Nitekim tatlı su. Sebebun sebeptir. Libe kaimen bakiye bihi. Kendisi için kalmış. Ramakun. Filhal. O anda ölüme ramak kalmış. Ramak diyoruz. Ölüme ramak kalmış. Az sonra ölebilir yani. Az sonra ölecek. Ölüme kalıntı. Az bir zamanı kalmış olan kimseye tatlı su nasıl ki hayat veriyor. İşte bu nazım da bu tevhid risalesi bu nazmı da insana ne yapıyor? İlim veriyor ve böylece insanı cahil olarak ölmekten kurtarıyor. Tabi neyle o su insana hayat veriyor? Bi hükmil meliki Melik olan, her şeye sahip olan Allah'ın hükmüyle, el-müteali, yüce olan Allah'ın hükmüyle. Anlaşıldı? Yoksa sen dersen ki sadece suyun kuvvetiyle oluyor, o zaman itikatsizlik olur. Hakikatte hayatı veren, ölümü de yaratan, hayatı yaratan Allah'tır. فَهُولُوا ف۪ي حِفْلًا وَاَعْتِقَادًا تَنَالُوا جِنْسَ أَسْنَافِ الْمَنَالِ فَهُولُوا dalın Ey müminler dalın. Fihi bu nazma dalın. Ne olarak? Hifzan ve itikaden. Hem ezberleyerek hem de inanarak. Hem ezberleyin bu nazmı hem de inanın içindeki bilgileri. Ezberleme ve inanma yönüyle bu nazmın içine girin. Dalın. Tenalu nail olasınız. Ki nail olursunuz. Cinse esnafil menali İhsan çeşitlerinden her türlüsüne böyle Allah'ın ihsanlarına, bahşişlerinin her türlüsüne nail olursunuz. Ve künü olunuz. Avne hâzel abdi. Bu kula da yardım eden, yardımcı olunuz. Dehran. Bir an olsun yani. Bir an olsun bu kula yardımcı olunuz. Neyle? Bi zikril hayri. Hayrı zikrederek. Fi hali ibtihali Allah'a dua etmekte, Allah'a dua etmekle yöneldiğiniz halde bu kula da hayır zikrinde bulunarak bu kula da bir an olsun ne yapın dua ederek yardımcı olunuz. Leallallâhe umulur ki Allah ya'fuhu o kulu affeder bi fadlin fazl-ı keremiyle ve yu'ti ve yu'ti ve verir hi okula es-saadete mutluluğu ihsan eder ona fil meali ileride ahirette ona mutluluk verir. Ve inni ve muhakkak ki ben ed-dehra her zaman bütün ömrüm boyunca ed'u dua ediyorum künhe vus'i bütün takatımla takatımın en son raddesiyle, en sonuyla dua ediyorum. Limen, o kimseye ki bil hayri, hayır ile yevmen, bir gün kadde ali, bana dua etti. Bana bir gün olsun hayır duada bulunana ben bütün ömrüm boyunca en son takatımla onun da hayırlara nail olması için dualarda bulunuyorum. Evet. El-i'tikadu, itikat nedir? Cezmul kalbi, kalbin emin olması, kesin olarak inanmasıdır. Ve rabtuhu, kalbin bağlanmasıdır. Aleşşey, bir şeye kalbin bağlanması ve kalbin emin olması demek. Vel menalu, menal el-ata'u, bahşiş, ihsan demektir. Ey, yani musannif ne diyor bize? Fehudu fihi hifzan ve itikaden tenalu cinsi esnafil menali demekle ne diyor? İşra'u, başlayın, girişin. Esra'u benim. İşra'u, başlayın. Sende nasıl? Esra'u. O zaman esri'u, sürat edin, koşun. Ya bizde şinlidir. İşra'u, şuru edin, girişin, başlayın. Fî hâzen nazmi. Bu nazım hakkında ne yapın? Girişin, başlayın. Min ciyeti hifzul mebna. Lafzını ezberleme ve itikadil mana, manasına inanma cihetinden bu nazıma ne yapın? Şuru edin, başlayın, girin. Veyahut da isra'u, sürat edin, koşun. Fî hâzen nazmi. Bu nazımı ezberleme ve manasına itikat etmekte yarışın. Ne olduğunuz halde gayra muktasirine yetinmeyin. Yetinmeyen kimseler olduğunuz halde ala mücerredi el mutalaati. Sadece mücerred mutala, müzakere etmeye vel iktiba, vel iktifa, yetinmek bil mukabelet, karşılıklı okumakla yetinmeyin. Sadece müzakere etmekle yetinmeyen kimseler olarak hem manasına itikat hem de lafzını ezberleme yönüyle bu nazma ne yapın? Girişi. Tebluğu, ulaşasınız, nail olasınız. Asnafele ataya, ihsanların türlü türlüsüne. Minallahi Teala, Allah-u Teala'dan. Fid dünya vel ukba. Hem dünyada hem ahirette. Peki. Ve kunu avne hazel abdi dehran bi zikril hayri fi hal ibtihali. El avnu ne demek? El mu'inu, mu'in, yardım edici demek. Vel muradu bil abdi, abd ile murad nefsuhu, kendisidir. Ve hazel ise yuşaru bihi ilel hadire, hazır olana işarettir. Ve men fi hukmil hadire, hadir hükmünde olana işarettir. Yani ya bulunana işaret edilir onunla veyahut da bulunan. Musannif bizi bu kitabını okurken kendisini bizimle beraber olduğunu ihsas ediyor yani. Sizinle beraberim yani, bu risalemi okudunuz mu? Tamam mı? Bu kulu da diyor, buna da yardımcı olun, bu kula. Bir an olsun yani, Allah razı olsun, bu Nazım Hazretleri bu çok güzel yazdı. Allah bunun ecrini kat kat arttırsın, böyle duada bulunun demektir. Vel muradu biddehri, dehirle murat nedir? Ez zamanu, zaman demektir. Vel asru, asır demektir. Tamam mı? Vagad yutleku, bazen de söylenir, kullanılır. Ala kıtatin minhu, zamandan bir parçaya. Ve yuşiru ileyhi, bu manaya işaret ediyor. Tenkiru huna, burada nekri olarak zikredilmesi de bu manaya. Demek ki bir an olsun yani, bir an olsun bu kula yardımcı olun. Bir an bile olsa, bir an. Ve nasbuhu, mensup olması ise ne üzerinedir? Ala varfiyeti, mef'ulü fi olmak üzere, zarf olmak üzere. Ve bi zikri, nazımda geçen bi zikrideki ba harfi ceri müteallikun bi avn, avn kelimesine, avn lafzına taalluk ediyor. Ve fi halideki fi harfi ceri de bi zikri, o da zikre taalluk ediyor. Yani yardım edin. Neyle yardım edin? Bi zikril hayri, hayırı zikrederek. Nerede zikrederek? Fi hal ibtihali, dua ettiğiniz vakitte. Tamam? Evet. Vel mana, beytin manası şudur. E'inu, yardım edin. Hâzel abdel da'ife, bu zayıf kula yardım edin. Ve sa'idu, destek olun. Hâzel fakîrel musannife, şu fakir musannife destek olun. bi zikril hayri lehu, onun için hayır zikrederek ve duayı dua ederek ve istiğfarı istiğfar ederek fi hakkihi, onun hakkında. Onun hakkında istiğfar edin. Ya Rabbi onun günahlarını bağışla, ona merhamet eyle, hayırlar ihsan eyle diye dua edin. Hale tevarru'ikum, yalvardığınız zaman. Hale tevarru'ikum, muzafı ile mecrur. Hale tevarru'ikum, yalvarıp yakardığınız zaman ilallahi subhanehu Allahu Teala'ya. Ma teyessere, mümkün olduğu kadar minet dehri, zamandan. Küllihi evbadı, hepsinde veya bir kısmında. Elinizden ne kadar gelirse. Ne kadar zamanda? Fe inne davetel mümini, çünkü müminin dua etmesi, li ahihi, kardeşi için dua etmesi, bi zahril gaybi, bulunmadığı yerde. Zahri gayb, yani bulunmadığı bir esnada, bulunmadığı yerde mümin kardeşine arkadan bir kişinin dua etmesi, müstecabetün, müstecaptır, kabul edilir. Yani arkadan, çünkü ona dua ediyor zahri gaybde, onun bulunmadığı bir ortamda onun hakkında dua etmesi Allah tarafından kabul edilen dualardan bir tanesidir. لَعَلَّ اللّٰهَ يَعْفُوهُ بِفَضْلٍ وَيُوْتِيهِ السَّعَادَةَ فِي الْمَآلِ. Umulur ki Allah fazl-ı keremiyle o kulu affeder ve ona ahirette mutluluklar ihsan eder. Yukrahu ve yafuhu diye okuyoruz. Bil işba'i, işba ile kemahu ve kıraatü İbn-i Kesir'in mineseb'a. Yedi kıraat imamından İbn-i Kesir'in kıraatında olduğu gibi işba ile okuyoruz. Ve yafuhu'yu çekiyor. Halbuki çekmez orası. İşba yapıyor. Ve lealle lealle litteracci, teracci içindir ummak. Vel afvu, af nedir? Terkül muahedeti, muahedenin, yani Allah tarafına hesaba çekilmenin terk edilmesi. Yani Allah'ın hesaba çekmemesi. Vel marufu, maruf bilinen şey nedir? Ta'diye, evet. Ta'diyetuhu bi'an. Ta'diyi mi demişsin de o? Müteaddi olması. Ta'diyi, müteaddi olması bir an. An ile müteaddi olmasıdır. Ama neyle gelmiş burada? Ya'fuhu diye gelmiş. Afa an, an ile kullanılır. Afallahu ank. Bak, afallahu anke. An harfi celiyle kullanılıyor. Ama burada neyle gelmiş? Direkt ya'fuhu. Ya'fu anhu demektir. Yani an orada hasbedilmiş. Anladın mı? Vel marufu bilinen nedir? Taaddihi, bu fiilin müteaddi olmasıdır. Bi an, an harfi ceriyle. Feyekünü, olur o zaman. Min babil hazfi vel isal, asfi isal babına. Ya'fu anhu demektir. Yani. Harfi cer hasbedilmiş. Tamam. Fesara ya'fuhu olmuş. Yani. Vaktare kavmehu gibi. Min kavmihidi vaktare kavmehu olmuş. Kekavlihi Teala vaktare Musa kavmehu seb'ine. Min kavmihidir. Vel me'alu, me'al kelimesi bil hemzeti kablel elifi, eliften önce hemze var. Me'al, el merci'u vel akıbetu, akıbet ve merci, dönüş yeri ve sonuç. Vel muradu bih, bununla kastedilen el ahiretu, ahirettir. Bir, la saadete illa saadetel kıyameti, ancak kıyametteki mutluluk vardır. La saadete, hiçbir saadet yoktur. İlla saadetül kıyameti. Ancak kıyamet saadeti vardır. Ve selametül hatimeti. Ve son nefesteki selamet, kurtuluş vardır. Kema varada, hadiste varit olmuş. Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Ey Allah'ım, ancak ahiret hayatı vardır. Ahiret hayatının dışındaki boş. Tamam. Ve inni d-dahra ed'u, o Ayşe, Ayşe iki türlü okunuyor. Allahümme la Ayşe illa Ayşul ahire. Allahümme la Ayşe illa Ayşul ahire. Allahümme la Ayşe, la Ayşe, hayat yoktur illa Ayşu, Ayşu el ahiret. Ancak ahiret hayatı, yani dünya hayatı gelip geçici bitecek ama ahiret hayatı ebedi. Ve inni d-dahra ed'u künhe vus'i limen bil khayri yevmen kat ta'ali. Ve inni muhakkak ki ben ed-dahra, her zaman ömrüm boyunca Her zaman özellikle de bu nazmı yazıp bitirdiğimde artık ed'u dua ediyorum künhe vus'i bütün gücümle limen bil hayri limen o adama dua ediyorum ki bil hayri hayır ile yevmen bir gün kadda ali bana dua etti. Bir gün bana hayır duada bulunana ben her zaman dua ediyorum. Ve inni muhakkak ki ben fi cemii umri ömrümün hepsinde hususan özellikle fi ahri emri şu işimin sonunda ed'u dua ediyorum Rabbi Rabbıma ve huve o Rabbim hasbi hasbi bana yetendir. Bana yeten o Rabbim her zaman bana kifayet eden her istediğimi bana veren beni halkeden var eden rızıklandıran Rabbime dua ediyorum. Gayete vus'i ve takati. Evet, taati demiş. Takati, taati artık ikisi de olabilir. Sende nasıl? Taati. Evet, tamam. Gayete vus'i ve taati. İtaatımın en son noktası, gücümün en son noktasıyla ve nihayete cuhdi ve takati. Cuhdumun, gayretimin, takatimin en son noktasıyla dua ediyorum. Likulli men. Her bir kimesneye ki, her bir kimseye ki, deali bana dua etti, minel enami, mahlukattan bana dua eden, herkese ben dua ediyorum. Neyle dua etmiş? Bil hayri. Hayırla dua eden herkese ben de dua ediyorum. Yevmen minel eyyam, bir gün bana dua etmiş. Günlerden bir gün bana dua edene, ben her zaman ne yapıyorum? Dua ediyorum. Öyleyse, فَنَسْأَلُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala Hazretlerinden istiyoruz. En yerhame merhamet etmesini, en nazıma, nazım hazretlerine, en nazime, nazım hazretlerine merhamet etmesini Allah'tan istiyoruz. Ve cemi'a meşayihina, bütün hocalarımız, el-kirami, keremli, değerli hocalarımızın hepsine merhamet etmesini Allah'tan istiyoruz. Ve âbâ, evet, daha kime? Ve âbâena babalarımıza ve eslâfena seleflerimize onlara da merhamet etmesini. Eğer meşayihiye atfedersen ve cemi'a âbâina babalarımızın hepsine ve eslâfina oraya atfedersek seleflerimiz, geçmişlerimiz, el-fiham yüce. Ve en yahtime lena ve bizim için bitirmesini Allah'tan istiyoruz. Ve li-ehbâbina dostlarımız için bizlere ve dostlarımıza bitirmesini bil-hüsnâ. Hüsna ile bizi bitirmesini, yani cennete bizi koymasını ondan istiyoruz. Ve en yarzuka rızık olarak vermesini Allah'tan istiyoruz. El mekam el esna, en yüce makamı ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber en yüce makamı bize rızık olarak ihsan etmesini Allah'tan istiyoruz. Ve selamun alel murselin. Bütün peygamberlere selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Kale şarihu rahimahullahu teala. Şarih rahimahullah. Evet, Ali Ülkari Hazretleri buyurdu ki feraga fari oldu. Yani bitti yani. Tamam mı? Ala bitti. Bu şerh bitti yani. Bu kendisinin fare olduğunu söylüyor yani. Bitirmiş. Feraga bitirdi yani Şari Hazretleri veyahut da furiga bitirildi. Tamam mı? Bitirildi. Ala yedi müellifiye feraga fare oldu. Bitti. Ala yedi müellifihi müellifinin eli üzerine ne yaptı? Şarih Hazretleri fare oldu. Yani kendi eliyle yazmış bu şerhi. O nüshadan yazılmış bu. Feraha fari oldu şarih. Kendisi diyor ki yani feraha fari oldu. Yani feragatı demek yani ben bitirdim yani. Ha. Ben bitirdim. Kendine nispet etmiyor da gayip getiriyor yani. Feraha fari oldu. Ala yedi müellifin eli üzere fari oldu şarih. Bitevfik Rabbihi. Rabbinin yardımıyla ve lütfihi ve onun ihsanıyla efendim şarih fari oldu, bitirdi. Bu şerhi bitirmiş, tamamladı. Linus bir şehri Şevval'in yarısında. Evet. Evet, hateme bitirdi. Evet, hateme bitirdi. Bil hayri vel ikbali, hayır ile ikbal ile fi silki şuhuri ayların içerisinde ame aşratin 10 senesi badel elfi binden sonra 1010 senesinde bitirmiş. 1010 senesinin ayları içerisinde hayır ve ikbal ile Allah'a yönelmekle hatmeyledi yani. Bitirdi Şari Hazretleri bunu. Minel hicretin nebeviyye, peygamberimiz hicretinden 1010 sene. 1010'da bitirmiş yani. Hicri 1010'da bitirmiş. Onların aylarında Şevval'in ortasında bunu bitirdi. Ala seyyidina Muhammedin, Muhammed Mustafa üzerine olsun, efdalus salati ve tahiyyeti, salatu selamın en faziletlisi, en güzelleri, amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Evet, Cenab-ı Allah kabul buyursun. Musannifin ruhuna El Fatiha.